W Polsce potrzebujemy 240 miliardów euro. W Polsce. A jeśli mówimy o 100 miliardów euro funduszu, który ma pomóc w Europie, to znaczy się, że mówimy o wielkościach, które są nieosiągalne na dzisiaj w dyskusji publicznej. Stąd ja myślę, rozpoczyna się ważny czas. Obserwujmy go i bądźmy w tej grze jako Polacy. Rozpoczyna się ważny czas, taka, ale już nie ma czasu taka, na puentę. Puenta jest taka, że musimy walczyć jednak o klimat. Musimy, bo jest to nasza odpowiedzialność. Że wszyscy, bez względu na opcje polityczne, powinni jakoś wypracować. Ja tylko przypomnę, że Polska jest przeciw Zielonemu Ładowi, bo pan premier Morawiecki razem z Węgrami i Czechami kilka miesięcy temu na Radzie Europejskiej powiedział stop i wotum. Ale pan minister Kurtyka mówi o pewnych warunkach. Ale zmieniają zdanie powoli. To z tego się cieszę, że jest zmieniany. Hetman PSL, Grzegorz Sobiszowski, Prawo i Sprawiedliwość. Beata Grzyż, do usłyszenia. Dobranoc. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Minęła 18, tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, jest 10 grudnia. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. A w tym serwisie w całości powiemy o wielkim sukcesie Olgi Tokarczuk. Polska pisarka odebrała w Sztokholmie najważniejsze literackie wyróżnienie na świecie, Nagrodę Nobla. Panie Tokarczuk, Akademia Szwedzka gratuluje wam. Proszę o odebranie literackie Nagrody Nobla. Chwilę po godzinie 17.20 Olga Tokarczuk odebrała literacką Nagrodę Nobla za ubiegły rok. Podczas uroczystości Filharmonii Sztokholmskiej złoty medal i dyplom polskiej pisarce wręczył król Szwecji, wcześniej Per Westerberg z Akademii Szwedzkiej. Wygłaszając laudację, mówił m.in. polska literatura błyszczy w Europie, ma w swoim dorobku już kilka Nagród Nobla. A teraz przyszła pora na kolejną, tym razem dla pisarki o światowej renomie i niezwykle rozległym wachlarzu zainteresowań, łączącej w swojej twórczości elementy poezji i humoru. Jak podkreślał, twórczość Olgi Tokarczuk cechuje połączenie twardej rzeczywistości z ulotną nierealnością, wnikliwa obserwacja i zafascynowanie mitologią. Laudację Per Westerberg zakończył gratulacjami w języku polskim. Panie Tokarczuk, Akademia Szwedzka gratuluje wam. Proszę o odebranie literackiej Nagrody Nobla Sankt-Diego Królewskiej Mości, króla świeci. Laureaci nagrody dostają złote medale z wygrawerowanym wizerunkiem fundatora Alfreda Nobla. Polska pisarka ubrana w czarną, aksamitną suknię do ziemi wyszła na scenę sztokholmskiej filharmonii jako 10. noblista. Ceremonia ma związek z kolejnością dziedzin nagrody zapisanych w testamencie Nobla. Krytycy podkreślają, że odebranie przez Olgę Tokarczuk wyróżnienia to wielki dzień dla pisarki i polskiej kultury. Piotr Dobrołęcki, redaktor naczelny magazynu literackiego Książki, mówi, że pisarka od kilku lat była wymieniana w gronie faworytów do Nobla. Jak zaznacza, jej wybitną twórczość charakteryzuje przede wszystkim oryginalny styl. Niezależnie na jaki temat Olga pisze, to jest jej styl, bo jak wiadomo, te książki są różne od starożytności. Przecież mamy jedną książkę, a mamy potem książkę, która dotyczy frankistów, Księgi Jakubowe, czy mamy książkę, która dotyczy ochrony zwierząt. One są z jednej strony bardzo różnorodne, a z drugiej strony jednak styl językowy jest fantastyczny, doceniony na całym świecie. To jest taki styl, który dociera do ludzi wrażliwych. Gratulacje dla Olgi Tokarczuk płyną z całego świata, ale też od najwyższych władz państwowych w Polsce. Prezydent Andrzej Duda skierował dziś do pisarki list gratulacyjny. Pisał w nim m.in. chcę wyrazić radość, że Akademia Szwedzka uhonorowała pani twórczość, w której zagadnienia uniwersalne i polska wrażliwość tak znakomicie się dopełniają. Z kolei szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że szef rządu zaprosi Olgę Tokarczuk, aby osobiście złożyć jej gratulacje. To jest piękna uroczystość i piękny moment. To natomiast słowa wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego. Doceniam przede wszystkim warsztat i język. Jest wybitnie utalentowaną osobą i dlatego pewnie słusznie dostała Nagrodę Nobla. Pięknie pisze i faktycznie operuje językiem szalenie takim trafnym, syntetycznym. Potrafi nazywać zjawiska. Nawet w tej krótkiej mowie noblowskiej to było widać. A wspomniana mowa noblowska została wygłoszona w sobotę. Olga Tokarczuk w stolicy Szwecji przedstawiała wizję współczesnego świata pogrążonego w chaosie informacyjnym. Coś jest ze światem nie tak, mówiła wówczas autorka biegunów i ksiąg jakubowych.

Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Jeśli wiesz wszystko, to z pewnością nie na pewno. I wtedy sięgasz po Rzeczpospolitą. I wiesz już wszystko. Na pewno. Rzeczpospolita to wiarygodne źródło wiedzy dla profesjonalistów, takich jak ty i ja. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż dwa składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. W Europie jeździ już ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych Renault. Teraz czas na Ciebie. Wybierz w 100% elektryczne Renault Zoe i skorzystaj z dopłat. Więcej na elektryczneRenault.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 18:00 w Trójce czas na płytę tygodnia. Zupełnie niezwykła płyta tygodnia. Za chwilę sami Państwo na własne uszy się przekonają. Jeśli mają Państwo ochotę posłuchać w domu, w zaciszu, proszę przysłać SMS 71-335. Niezbędny adres do korespondencji, imię, nazwisko także mile widziane. Mamy dwa egzemplarze płyty. Ateneum Grabunarskiego, taka płyta tygodnia w Trójce, i Krzysztof Tyniec przed Państwem dwukrotnie. Najpierw będzie wspominał Wojciecha Młynarskiego, a później zaśpiewa. Każde miejsce, ta sala prób, w której w tej chwili jesteśmy, też mi się kojarzy z Wojtkiem. Kojarzy mi się garderoba, kojarzą mi się schody, kojarzy mi się foyer. Cała Ateneum mi się z Wojtkiem kojarzy. On traktował teatr Ateneum jak swój dom i wszędzie się, w każdym miejscu tego teatru czuł się dobrze i swoją cząstkę wszędzie pozostawiał. lubił bufet. Tam przesiadywaliśmy w tym bufecie. Coś tam zamawiał. Nie wiem, czy Wojtek pił kawę. Chyba nie. Zamawiał jakąś herbatkę, ale głównie dlatego bufet, bo było towarzystwo bufetowe. To znaczy spotykał się z nami, z takim kręgiem swoich osób i tam przeprowadzaliśmy w tym bufecie przeróżne dyskusje. Rozmawialiśmy właściwie zawsze o sztuce. Wojtek nas informował. Mam taki pomysł, żeby zrobić to, albo żeby to, pomimo swojej wielkości, to jest chyba słowo właśnie, był takim kolegą. Proszę mi wierzyć, że nasze drugie spotkanie, gdyśmy zaczęli pracę, o tym mówi Krzysiek po imieniu, dobra? Mówi po imieniu. Ja myślę, ja do tego wielkiego mistrza mam mówić po imieniu, a on mówi tak. I Wojtek tak się zachowywał, że rzeczywiście odnosiłem takie wrażenie, że to jest mój kolega z dawnych lat i bardzo dobrze się znamy. Bardzo mi go brakuje, bardzo często o nim myślę. Tak, zresztą w garderobie za moim lusterkiem wisi Wojtek Młynarski. Także jakby towarzyszy mi na co dzień. Tą ciszę niech pani zanotuje. A to jest pustka po Młynarskim. W aglomeracji dość sporej on nagle zobaczył ją. Rzekł na jej widok. Ona odparła, by poznać ją trochę bliżej. On strasznie w sobie się spiął. W tym celu szepnął. Ona odparła. U niego w domu patrzyli w telewizyjny talk show. Ona piszczała, on odpiskiwał. Na tapczan skok wykonali, że aż materac się wgiął. Ona stwierdziła, on odpowiedział. A potem pierwszy autobus świtem na pokład ją wziął. On ją pożegnał jak? A ona jego? Choć puenty nie ma najmniejszej, autobus znika w oddali. Nie szkodzi najważniejsze, nie szkodzi najważniejsze. ważniejsze, że sobie co? Wow! Mariusz Cieślik-Obognie, dzień dobry panu. Dzień dobry. Przemysław Borkowski, Kabaret Moralnego Niepokoju. Dzień dobry. Dzień dobry panie Przemysławie, jak zdrowie? No wspaniale, w ogóle nie narzekam. Wszystko dobrze się układa, tak? U pana? Tak. A dlaczego pan pyta? A był pan grzeczny, bo teraz będziemy o Mikołajach mówić, także czy pan dostanie prezent? Niech pan spojrzy głęboko w oczy, panie Przemysławie, jak pan odpowiada na to pytanie. Chyba byłem grzeczny. Tak, ale w moim wieku to już mniej istotne jest, czy ja byłem grzeczny, tylko czy moje dzieci były grzeczne. 3 po 3. Święci Mikołaja mogą liczyć średnio na 55 zł netto za godzinę. Ta informacja na pewno zainteresuje twórcę serwisów ekonomicznych, redaktora Patrycjusza Wyżga. Mhm. Ja chciałem powiedzieć, że cieszy mnie ten sezon na Świętych Mikołajów. Nawet jednego dzisiaj spotkałem. Ale wszystko to wydaje mi się w sumie oczywiste, banalne i tak dalej. No, Święty Mikołaj w każdej komedii romantycznej, w różnych rolach. Nawet był taki zły Mikołaj, który był niegrzeczny, robił różne rzeczy, których robić nie należy. Ale jest jedna rzecz, która mnie zafascynowała w ofertach z takich serwisów dla tych pracowników czasowych. Mianowicie jest to prawdopodobnie jedyna praca, przynajmniej w Polsce, gdzie, uwaga, duży brzuch będzie dodatkowym atutem. Panie Przemku. No ja się cieszę. Pan, panie redaktorze, też powinien się cieszyć. Natomiast pan redaktor... Co panowie mówicie? Patrycjusz, no chyba by nie dostał tej pracy. To ja może Śnieżynka bardziej, co? To chciał pan powiedzieć? No, chyba, że pan zainwestuje po niektóre środki i zagra pan renifera Rudolfa z czerwonym nosem. Tak, ale jeszcze tak sobie pomyślałem, że ile jest zajęć, gdzie ten duży brzuch jest jeszcze atutem? No, nie, macie panowie jakiś pomysł? Przychodzi mi do głowy tylko zawodnik sumo. O! Mnie też właśnie. Ale to ciekawe, bo teraz radio nie tylko bawi, ale też uczy. Dowiedziałem się ostatnio, że gladiatorzy w starożytnym Rzymie, wbrew powszechnym wyobrażeniom i także filmowej wizji, wcale nie byli szczupłymi, umięśnionymi męskimi ciachami, tylko to były grube chłopy. I to były to grube chłopy specjalnie, bo uważano, że jak ktoś ma dużą, grubą warstwę tłuszczu, to, że tak powiem, miecz się go gorzej ima. To ja jeszcze powiem, że oni prawdopodobnie wtedy jeszcze nie znali czerwonych czapek Mikołaja i siwej brody, bo to dopiero dzięki pewnemu gazowanemu napojowi stało się popularne. Tak, ale prawdopodobnie znali już czerwone nosy. Nie, czerwone nosy. Czy ci ludzie, którzy zrobili tą straszną rzecz w Kościerzynie, mieli czerwone nosy? Na pewno zrobili to złośliwie i utrudnili życie mieszkańcom tego pięknego kaszubskiego miasteczka, w którym z całą pewnością pan Przemysław Borkowski przebywał wielokrotnie, bo grał już chyba wszędzie w Polsce, jego kabaret i tam pewnie też. Otóż komputery pracowników Urzędu Gminy Kościerzyna zostały zaszyfrowane przez złośliwe oprogramowanie. I teraz jest najlepsze. Aby odzyskać dane, należy wykonać przelew w bitcoinach, takiej kryptowalucie, ponieważ samorządowcy tego nie chcieli zrobić, no, z powodów oczywistych. A może zerknęli też w portfel bitcoinów, nie było. A może też nie potrafili, ja bym nie potrafił zrobić przelewu w bitcoinach. Oni prawdopodobnie też nie potrafili, ale być może również nie chcieli dawać zarobić przestępcom. Bardzo słusznie. I teraz zabawna rzecz jest taka, że zgłosili się do odpowiednich państwowych urzędów, żeby ich wsparto. No i tam im poradzili, żeby zatrudnili jakąś firmę prywatną. To im pomoże. Jaka to miała być firma prywatna, panie Przemku? Czyli rozumiem, że żeby uratować się przed hakerami, trzeba zatrudnić innych hakerów. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I tego ten urząd mi się bardzo podoba. Są bardzo uczciwi urzędnicy, nie chcą zatrudniać hakerów. No, nie wiem, czy słusznie, bo pamiętam z historii Dzikiego Zachodu, że najlepsze efekty w łapaniu przestępców osiągała pewna agencja Pinkertona, która zatrudniała właśnie byłych przestępców. No, to ja nie wiem, czy to jest godne pochwały. No, wydawałoby się, że jednak państwowe agendy powinny mieć jakichś przestępców, którzy to załatwią. No, powinny, tym bardziej, że to zagrożenie jest szersze, nie tylko dotyczy prawdopodobnie komercyjnych zastosowań. Ale nie można wykluczyć, że zasoby tych państwowych agencji też zostały skakowane przez tych samych ludzi. ludzi. I teraz nie mają dostępu do internetu, nie mogą im pomóc. Może nie potrafią znaleźć numeru telefonu tego gościa, który mógłby to naprawić, bo został zhakowany. A może po prostu zapomnieli i te kody zostały pozmieniane. Na wszelki wypadek to ja bym sprawdził na przykład hasło admin 1234, prawda? Bo to jest duża szansa, że ale to musi pan najpierw dużo bitcoinów, redaktorze, zapłacić. Wtedy jak się zapłaci, to działają wszystkie hasła. I teraz powiem o takiej piosence, której nigdy tutaj nie było na tej antenie i nigdy jej więcej nie będzie. Będzie tylko teraz. I to nie w oryginalnej wersji. Jest to największy hit internetu polskiego tego roku. Utwór niekiego Roniego Ferrari, Ona by tak chciała. Jest to piosenka, delikatnie mówiąc, niesmaczna. Dużo tam jest... To jest o lekturze powieści XIX-wiecznych, jak sądzę. Tak. To jest tak, dedykowana... Jest dedykowana Elizie Orzeszkowej oczywiście. Ówczesnej emancypantce. No jest to, powiedziałbym tak, no piosenka taka troszkę disco polo. I ona budzi moją niechęć z powodu takiego prymitywnego tekstu. Ale okazuje się, że zło dobrem zwyciężaj. I powstała fantastyczna wersja. Panie Przemku, słyszał pan już? No właśnie nie. Jak to pan nie słyszał? No to proszę bardzo. Śpiewają, uwaga, ministranci z Katowic, Bogucic oraz ministranci z Dąbrówki Małej. Lecę do ambony, niestety nie zdążyłem, bo byłem za by tak chciała służyć ze mną, nosić albę i pomagać księżom. Ona by tak chciała dzwonić ze mną, brać kadzidło, potem i z patenną. Ona by tak chciała służyć ze mną, nosić albę i pomagać księżom. Ona by tak chciała dzwonić ze mną, brać kadzidło, potem iść z pateną. To jest ta taca, którą noszą ministranci. Mnie się to bardzo podoba, to znaczy idea, żeby takie niesmaczne utwory obracać na korzyść społeczną. To jest dobrą ideą, prawda? Bardzo dobrą. I obserwujemy od jakiegoś czasu, bo to nie jest pierwszy przykład, narodziny nowego gatunku muzycznego, sacro polo. Tak, to prawda. Jakkolwiek tutaj raczej bym traktował to jako żart. On bardzo się ten utwór podoba w internecie, już ma kilkaset tysięcy odsłon. Po prostu ci młodzi ludzie wykazali się dowcipem i jakby chodzi tej piosence o to, że właściwie no, jest pytanie, czy dziewczęta też nie powinny służyć do mszy. A widzą panowie, czyli pod tym żartem kryje się poważny... Czyli dosyć... emancypantki, tak jak mówiłem. Problem. Elizy Orzeszkowa. Tak, tak. Czyli, że ten szturm kobiet na kościół trwa i nasi ministranci próbują go zatrzymać za pomocą tej właśnie żartobliwej piosenki. Ja osobiście nie widzę problemów, żeby dziewczynki służyły do mszy, no ale to rozumiem, to nie jest do końca Trzeba by jeszcze papieżowi Franciszkowi puścić tę piosenkę, może by go to przekonało. Właśnie. Przetłumaczyć najpierw. 3 po 3. Zupełnie nieświadomie ci ministranci, pewnie nieświadomie, zaspokoili panowie moją ciekawość. Mnie wystarczy ta wersja. Nie będę sprawdzał, jak brzmiał oryginał. Też tak sądzę, a jeszcze przy okazji chciałem powiedzieć, że ponieważ dzisiaj Olga Tokarczuk odbiera Nobla, to chciałem powiedzieć, że Miss Polski też czyta Olga Tokarczuk. Nie wiem tylko, jaką książkę, bo nie chciała powiedzieć. Przemysław Borkowski, Kabaret Moralnego Niepokoju. Panie Przemysławie, proszę się pięknie ukłonić. Ukłonił się niniejszym. Bardzo dziękujemy. To jeszcze powiem dziękuję i do widzenia. Mariusz Ciesik, bardzo dziękuję. Do widzenia. I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah what happens to the heart. There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious, the women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit what happens to the heart. Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness

Nutella 30% taniej, 7,69 za opakowanie 350 gramów. Wszystkie wędliny w kawałkach Pikok i Pikok Pure 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Jedni jeżdżą zwinnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. O pogodzie tej nocy. Na północy, zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie małe, miejscami mgły osadzające szaci i ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 7 na Podhalu, minus 4 na północy, zachodzie i południu, do plus 3 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Witam Państwa ponownie, a dziś naszym gościem w programie jest pan Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. UOKiK, czyli firma, którą pan kieruje, wszczął postępowanie, które ma wykazać, czy spółka Allegro złamała prawo antymonopolowe. Allegro to dziś najpopularniejsza w sumie w Polsce platforma zakupów internetowych. Dla niektórych przedsiębiorców możliwość sprzedaży na niej może być jedynym sposobem dotarcia do szerokiego grona klientów, ale no, wielu z nich skarżyło się jednak na nierówne warunki konkurencji. Posłuchajmy, co mówi na ten temat przedstawiciel firmy Allegro. Spółka odpiera te zarzuty o nieuczciwej konkurencji, a o tym mówi Paweł Klimiuk, rzecznik prasowy Allegro. Na Allegro prowadzi działalność dzisiaj 140 tysięcy polskich firm handlowych. To są w większości małe, średnie polskie firmy, dwu-, trzyosobowe, często firmy rodzinne. Sklep Allegro jest jednym z tych 140 merchantów. Obrot tego sklepu dzisiaj to jest mniej niż 1% obrotów Allegro. I w związku z tym trudno się zgodzić, że 1% udział w obrotach jest w jakiś sposób zaburzający konkurencję. Klienci mają szereg narzędzi, które umożliwiają im dowolne przeglądanie ofert na naszej platformie. Tak samo sprzedawcy mają bardzo dużo różnych narzędzi, które umożliwiają im konkurowanie również między sobą o uwagę klientów. Od bardzo prostych narzędzi związanych z wyróżnianiem ofert po bardziej skomplikowane narzędzia związane z produktami finansowymi, z ratami, z monetami. Tych narzędzi jest naprawdę bardzo dużo, w związku z tym trudno jest nam się zgodzić z tą opinią i oczywiście będziemy w ramach tego postępowania starali się przekonać urząd do słuszności naszej opinii. No i za pan na to, panie prezesie. Że tak naprawdę wypowiedź rzecznika Allegro jest trochę obok naszego zarzutu, tak? Bo mamy dwa zarzuty. Jedno to jest to, że firma tak naprawdę, wykorzystując wiedzę, która jest niedostępna dla innych uczestników rynku, pozycjonuje swój sklep jakby lepiej niż to by było, gdyby była zwykłym uczestnikiem rynku, to ona by, nie wiem, no ja używałem takiego porównania, tylko trzeba pamiętać, że porównanie to nie jest jeden do jednego, że na przykład jesteśmy, nie wiem, w jakimś, wiemy, że ludzie wchodząc do jakiegoś budynku wybierają odpowiednie miejsca do siedzenia, tak? I wtedy umieszczenie na przykład reklamy przy takim miejscu do siedzenia powoduje, że ja będę skuteczniejszy niż jakbym umieścił losowo te reklamy, a ponieważ Allegro wie, gdzie są te miejsca, gdzie ludzie siadają, tak? Załóżmy w jakimś kinie czy coś takiego, no to jest w lepszej sytuacji. Drugi, że część jakby narzędzi promocyjnych była dostępna tylko właśnie dla sklepu Allegro lub też była trudno osiągalna dla innych, tak? Czyli jakby nie patrzeć, ten sklep w stosunku do reszty miał lepszą pozycję i nawet ten 1% udział przypominam, tam padła liczba 140 tysięcy, tak? A tu jest no poniżej 1%, ale no samej jakbyśmy podzielili jedno przez drugie, tak? No obroty przez 140 tysięcy, to jakby wychodzi bardzo, bardzo mała liczba, tak? Więc no tutaj można też porównać, była decyzja Komisji Europejskiej dotycząca Google'a, który też miał jakby własny sklep, który też pozycjonował w praktyce oferty tego sklepu lepiej niż gdyby to wynikało z takiej zwykłej pozycji rynkowej. Ale panie prezesie, my tu mówimy o tym, że przedsiębiorcy się skarżą w niektórych tam przypadkach na tym, że tutaj to Allegro no, stosuje... Ma lepszą pozycję z tego tytułu, pozycję. Że... Ale pytanie, czy się skarżą klienci? Tylko, że pytanie, czy klient będzie wiedział, tak, że to, że kupił w Allegro, tak, w sklepie Allegro, wynika z tego, że po prostu to była lepsza oferta, czy ona była lepsza, ponieważ Allegro wykorzystało tą swoją pozycję podwójną, czyli jest nie tylko rynkiem, na którym się handluje, ale jest sklepem i sklepem, który jakby lepiej wie, jak mnie zachęcić, tak? On na przykład wie, że jak będzie, nie wiem, zdjęcie o rozmiarach X na Y, tak, to kupię, jak będzie rozmiar A na B, to już nie kupię, bo nazwijmy, no inaczej reaguje, tak? Tutaj wiedza, wykorzystanie tak naprawdę, można powiedzieć, sztucznej inteligencji powoduje, że ten sklep Allegro jest w lepszej sytuacji. Gdyby był tylko rynkiem, na którym się handluje, no to okej, tak? Natomiast jak jest równocześnie uczestnikiem, no to tu wydaje się, że nadużywa pozycji dominującej. Nie jest to oczywiście przesądzone, ale fakt, że zaczęliśmy postępowanie właściwe, wskazuje, że jesteśmy, jakby bardziej się zbliżamy do wersji tej, że jest tu nadużycie pozycji dominującej. Notabene, no właśnie rynki elektroniczne no są takim nowym czymś, jeśli chodzi o prawo antymonopolowe, gdzie się tak naprawdę te praktyki są nienazwane, dopiero się rodzą, nazwijmy, przypadki, co jest naganne. No i jeżeli urząd będzie się upierał przy swoim i będzie potrafił to udowodnić, to co grozi takiej firmie? No do 10% obrotu kara. W historii urzędu te 10-procentowe są dość rzadkie. Natomiast no parę procent niekiedy bywa, no to w tym przypadku jest to parędziesiąt milionów, ten maksymalny wymiar. Natomiast jest też, że niekiedy na przykład przyjmujemy zobowiązanie firmy, jeśli to jest możliwe, więc tutaj rozwiązań jest różnych. Tak naprawdę czekamy na ruch Allegro, bo im, nazwijmy, wcześniej się to skończy, tym będzie lepiej, więc może przyjdą z zobowiązaniem. To zostawmy w tym momencie firmę Allegro, ponieważ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił również specjalny system zbierania informacji od anonimowych, tak zwanych sygnalistów. Za chwilę sobie tu wyjaśnimy, co to znaczy. System zapewnia pełną anonimowość w przypadku wszelkich nieprawidłowości w firmach i urzędach. Mówi o tym Agata Zawłocka, Turno, Kancelaria Linklaters. Pozytywnie oceniam wprowadzone zmiany w sposobie kontaktowania się przez osoby posiadające informacje o naruszeniu prawa konkurencji z urzędem. Wprowadzone zabezpieczenia mogą jeszcze bardziej zachęcić osoby, które mają taką wiedzę, do kontaktu z urzędem. Wcześniej ta anonimowość była trochę na słowo organu, teraz rzeczywiście ta anonimowość powinna być w pełni zapewniona. Urząd, wprowadzając tego typu sposób kontaktowania się, wpisuje się w trendy europejskie. Wiemy, że inne organy, Komisja Europejska właśnie też korzysta z takiego sposobu pozyskiwania informacji o nielegalnych działaniach przedsiębiorców i też w ten sposób właśnie zapewnia anonimowość osobom, które decydują się na kontakt z urzędem. Panie prezesie, to nie jest takie troszkę dwuznaczne, że zachęcamy społeczeństwo do tego, żeby donosiło, nie wiem, na swoich pracodawców, urzędników i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, jeśli ktoś łamie prawo, no to powinien się spodziewać, że ktoś o tym może poinformować, tak? Czy jeśli by była zbrodnia, nie czekalibyśmy, żeby jednak świadek zbrodni poinformował policję czy organy? Ja tu zachęcam do tego, żeby skorzystać z tej platformy i w razie czego, jak ktoś zna o nieprawidłowościach łamiących prawo antymonopolowe, po prostu się z nami skontaktował, a ta platforma zapewnia pełną anonimowość, a równocześnie to, że możemy się komunikować z tym sygnalistą, jeśli chcemy się go dopytać. Tutaj ani my, ani firma, która obsługuję tę platformę, nie ma możliwości zgadnięcia, kto z nami się komunikował. Czyli wchodzimy na stronę walkie.gov.pl i tam odpowiednia zakładka i możemy zgłosić. Notabene w dotychczasowy wykorzystanie sygnalistów skończyło się paroma przeszukaniami, w tym na przykład dzielącymi rynek Polski na różne regiony, także konsument czy konkurent nie mógł, znaczy kontrahent nie mógł kupić na przykład w Lublinie czegoś, bo był przypisany do Białegostoku. Marek nie chciał. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję państwu. Bardzo ważny projekt. Dreamers. Otrzymujesz z powrotem to, co dajesz. Myślę, że tytuł tej piosenki jakoś koresponduje z tym, o czym teraz Państwu opowiemy w reportażu. Reportaż w Trójce. To już 16 minut do 19. Pan Roman był brudny, zarośnięty, ubrany w kilka warstw śmierdzących ciuchów. Mimo to dwie młode kobiety zaprosiły go do siebie, wykąpały, nakarmiły, znalazły mu dom. Teraz zabrały z ulicy kolejnego bezdomnego. Pomagają tak od lat. Dlaczego? Oto reporterz Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. Krótka historia o bezdomności. Jakąś torbę pan ma ze sobą? No, mam taką torbę. Taką większą, nie? Czego pan szuka najczęściej? A, puszki, kabelki, patelnie aluminiowe. Wszystkiego, co idzie spieniężyć. Nieraz jest, a nieraz nic nie ma, nie? To jest jak po kotolotku na chybił trafił. To pan Roman numer 2. Bezdomny, który żył na ulicy kilkadziesiąt lat. Ostatnio znalazł dach nad głową, między innymi dzięki Oli, która wraz z siostrą pomaga takim osobom. Ja nie pomagam ludziom z kłopotami z alkoholem, bo ja nie wyobrażam sobie, żebym swoje zarobione pieniądze wydawała na czyjś alkohol albo po prostu papierosy. A ja z kolei sobie nie wyobrażam, jak pani podchodzi z nimi i rozmawia, dlatego że jest pani młodą, bardzo ładną dziewczyną. Jak z nim zaczynam normalnie rozmawiać, to on zaczyna czuć się normalnie w moim towarzystwie. A to już metalowa jest. To nie dobra? Nie. To na złom, a złom 30 groszy kilo. A tu zresztą symbol pisze. FE, metal. Pan Roman numer 2 dlatego został tak nazwany przez Olę, ponieważ kilka miesięcy wcześniej inny pan Roman, zwany dziadkiem, też został zabrany z ulicy. No dziadka historia jest nietypowa, bardzo nietypowa, bo człowiek, który ma zaplecze finansowe co miesiąc, za które powinien godnie żyć, był na ulicy. A rodzina się za to bawiła. Kiedyś zajmowała się nim siostra, jak siostra zmarła, został wyrzucony na ulicę. Dziadek nie poszedł sam na tą ulicę. Został wyrzucony, wielokrotnie wracał i nikt mu tych drzwi do domu nie otwierał. Pan Roman od 6 lat mieszkał na ulicy, bez pieniędzy, rodziny, przyjaciół. Jest bezdomny, ale nie pozostał bez pomocy. Od 2 miesięcy wspierają go dwie kobiety z Bytomia. W sprawie pana Romana Pełki, czyli dziadka, głośno było w mediach. Siostry chciały nagłośnić jego sytuację, aby szybciej rozwiązać sprawy prawne i mieszkaniowe. W Teleekspresie występowały jako siostry michalskie, bo chronią swoją tożsamość. Ostatnio jedna z nich zaoferowała 64-latkowi ciepły kąt u siebie w mieszkaniu. Pierwszy dzień był strach, ale pan Roman chodzi jak słoń, więc gdy tylko z pokoju wychodzi, otwiera oczy. No jakiś tam strach był. Dziadek mówi, że był na ulicy 6 lat. Natomiast jak ja byłam na policji, panowie policjanci znają już go sprzed 10 lat i mówią, że on zima, czy wiosna, czy lato zawsze drepiał po ulicy Dworcowej z torbami. I nawet jak dawałam mu jakieś pieniądze, on nie chciał ich przyjmować. On chciał, żebym mu kupiła coś do jedzenia, do picia, ale gdzieś tam gotówki nie chciał przyjmować. A jak przyjął, to ja z reguły za pierwszym razem, jak daję pieniądze, to zawsze idę i patrzę, na co wydaję gdzieś tam ukradkiem. No i pan Roman wydał na jedzenie. Jak on wyglądał wtedy? No, pan Roman wyglądał jak taki grubiusi dziadziuś. Ale jak go wzięłam do domu z ulicy, żeby się wykąpał, zawołałam znajomego naszego fryzjera, który jako jedyny podjął się fizycznej pomocy panu Romanowi, bo żaden fryzjer z Bytomia nie chciał tego zrobić. Tłumaczyli się drogim sprzętem. Nożyczki. No właśnie. Drogim sprzętem, który wykorzystują do codziennej pracy i no nie wyrażali zgody. Jedyny, który bez zawahania się podjął, to był Mateusz Bednarek z Bytomia. Przyjechał od razu, przywiózł też pakę ubrań swoich dla dziadka, obciął, ogolił dziadka. Dziadek po kąpieli stracił co najmniej 30 kilo. I z grubego dziadka stał się takim chudziutkim dziadziusiem. Zaczął wyglądać jak człowiek, może to jest dziwne, to co mówię, ale zaczął wyglądać jak człowiek. Ale bardzo śmierdział? Bardzo. Dziadek no, nie mył się kilka lat i spędził pierwszy raz pod prysznicem, ja mu pomagałam, wiem, że to dziwne pomagać 60-kilkoletniemu panu, pomagałam mu się wykąpać i no ubrania wyrzucali, za co dziękuję panom z mojego domu, panowie z przyjeżdżają samochodem zbierać śmieci z miasta. To panowie w rękawicach wyrzucali ubrania, ja musiałam mieszkanie czyścić kilkukrotnie domestosem, bo nie dało się zlikwidować zapachu. Był dramat na początku. Jeszcze wcześniej, jak mu pomagałam, zabierałam go do siebie do domu na obiady i ciepłe posiłki. I wydawało nam się, że dziadek ma odmrożone ręce. Jak się dziadek wykąpał, okazało się to brudem i gdzieś tam zaniedbaniami. Co my możemy zrobić, żeby się z nim spotkać? Do DPS-u trzeba się udać, chociaż ja nie do końca jestem pewna, czy dziadek będzie chciał rozmawiać. Bo on nie chce wspominać tego, co było kiedyś. Powiem szczerze, no patrząc na to, co on już przeszedł i patrząc na to, jak on funkcjonował, jak on do nas trafił, jak to wszystko wyglądało, a i mając porównanie, jak on w tej chwili funkcjonuje, no chciałbym mu na pewno oszczędzić pewnych tutaj rzeczy, które gdzieś tam mogą mieć na niego zły wpływ. Więc ja myślę, że no ciągnięcie z nim tego tematu, to tak, no powiem szczerze, no ja bym tego nie widział. My, jak wzięłyśmy go z ulicy, zaczęłyśmy załatwiać tak jakby dla niego dokumenty, on nie miał żadnych dokumentów. I w międzyczasie wyszło mnóstwo nieprzewidzianych sytuacji, typu dziadek był ubezwłasnowolniony, miał swojego opiekuna prawnego i nikt nie kontrolował, czy ktoś podejmuje dobre dla niego decyzje. Opiekunem prawnym była siostrzenica dziadka, która pobierała jego rentę, którą dostawał. Później, jak o sprawie dowiedział się cały Facebook, jak ja wrzuciłam zdjęcia, dostawałam mnóstwo wiadomości, które trzymam do teraz, potwierdzające to, że ona nim się nie chciała zajmować, że pobierała jego środki finansowe, a jak on przychodził do niej, to oni nawet mu nie otwierali drzwi. My w ogóle założyliśmy dziadkowi zrzutkę na internecie. Jedna z pani nam pomogła i w ciągu 10 dni zebrałyśmy prawie 12 tysięcy złotych. Teraz, jak jest w DPS-ie, to sobie korzysta. Chodzi na zakupy, ubrania kupuje. Ogólnie dziadek to jest wesoły człowiek. Dużo lubi spacerować, wychodzić na spacery. Śpiewa pod prysznicem. Też lubi o 8 rano wstawać, budzić mojej siostry, żeby mu obrała jabłko. Więc jest spoko dziadkiem. No to, że ktoś komuś pomaga, no to jest fajnie, nie? Mam nadzieję, że to jest chęć pomagania bez właśnie takiego rozgłosu, ale no jeśli ktoś patrzy pod tym względem, że no fajnie pomogę i gdzieś tam zabłysnę, no to jest coś innego. Ja mam nadzieję, że tutaj chodziło tylko i wyłącznie o pomoc drugiemu człowiekowi, nie? Kiedyś zorganizowałam ze swoją przyjaciółką Iloną na Bytomskim Rynku Wigilię dla osób bezdomnych, ponieważ ówczesny były pan prezydent miasta tego nie zrobił. I bezdomni to też dlatego, że my miałyśmy tatę bezdomnego. Tata gdzieś tam w swoim życiu się zagubił, zaczął sięgać po alkohol, gdzieś tam było rozstanie z mamą i tak oto wylądował na ulicy. Nasz tata to był bardzo dobry człowiek w życiu. Nigdy w życiu nie mieliśmy żadnej przemocy. Nigdy nam nic do jedzenia, przynajmniej nie pamiętamy, żeby nam brakowało. Nigdy. Trafiłyśmy do domu dziecka z zupełnie innego powodu, z tego, że mama sobie nie radziła wychowawczo, zażywała alkohol, ale zawsze kochałyśmy tego tatę. Był dla nas najważniejszy i zawsze starałyśmy się mu pomóc, ale gdzieś tam nie byłyśmy, jeśli chodzi o wiek, nie miałyśmy takiej możliwości, nie byłyśmy pełnoletnie i sądowo nie mogłyśmy nic zrobić. Jak już nasze życie się dorosłe rozpoczęło, to tata zmarł. I to też pewnie dlatego teraz gdzieś tam pomagamy tym bezdomnym, bo jest nam do nich bliżej. Tu jest ubikacja, tam jest jeden pokój, tam... A tu ja śpię w tym pokoju. Chrześcijańska Fundacja Wiara, Nadzieja, Miłość w Chorzowie. To tu dzięki pomocy sióstr michalskich trafił pan Roman numer 2. Przyjechały dwie siostry, nie, te panie. I żeśmy wsiedli do auta i tu żeśmy przyjechali. W międzyczasie taka drobna rozmowa była, nie? Moja pani stylistka rzęs, pani Magdalena Zalot, która mnie powiadomiła o tym, że tutaj pan potrzebuje pomocy i jest chętny na to, żeby zmienić swoje życie. Pierwszy raz na oczy widziałem te kobiety. Szok, no, szok. No aż mnie łzy poleciały prawie, no, z tego wzruszenia. Ja miałam telefony non-stop i wiadomości, że pan Roman to on nie wie dlaczego i on by bardzo chciał wiedzieć, dlaczego my to robimy. Dlaczego my mu pomagamy. Że on się zastanawia, on nie może przestać o tym myśleć. początku myślał, a może gdzieś mnie stąd wywiozą za granicę jako niewolnika czy coś. Bo jak jest człowiek z 15 lat na ulicy, żyje na ulicy i przez 15 lat nikt mu nie pomógł i nagle po 15 latach zjawia się młoda dziewczyna, młoda, ładna, gdzieś tam zadbana, w czystych ciuchach i mówi, ja pana zabiorę z ulicy, przyjdźcie pan do mnie wykąpać, zjedz pan obiad. Nie jest to dziwne, że ktoś udostępnia swoją łazienkę, szczególnie młoda dziewczyna, młoda, 26 lat, no to dla niego to jest szok, że ktoś może mieć gdzieś tam dobre zamiary. Ja miałem taki przypadek już nieraz też, czy małżeństwo, czy kobieta, czy mężczyzna też, choć pan obiad zrobimy to, ale ja też się tak myślę, mówię do obcych ludzi, jeszcze tu nie wykąpany, zdejmę buty, to zaraz padną, bo to z butów czuć, skarpety przyklejone, no tak, no taka prawda, no to mówię, padną, ale i się nigdy nie godziłem na takie coś, nigdy nie korzystałem i wstydu se narobić. Znaczy, przede wszystkim my wszyscy zapominamy o tym, że pomimo, że ktoś jest bezdomny, to ma gdzieś tam swoją godność. To jest najważniejsze, że można być bezdomnym, brudnym, śmierdzącym, ale mieć swoją godność i mieć takie coś jak poczucie wstydu. No o, tak, o, taka prawda, no. Już nie wytrzymuje. Nie, już on, już. Zostajesz mi szczytnie. A ile ma lat? 6 lat. I niektórzy by powiedzieli, no i zabierać dziecko w takie miejsca? Moje dziecko jest zawsze ze mną, jak trzeba gdzieś pomóc i uczę go od małego. Już raz tak było, wyszliśmy z KFC, Artur uwielbia KFC, co prawda rzadko je dostaje, bo no bo wiadomo, to jest ostre jedzenie. Artur wyszedł z KFC, miał w ręce swoje jedzenie i siedział pan bezdomny na dworcowej na ławce i podszedł i oddał mu to jedzenie. Bo widział, że ja wcześniej to robiłam. A dziecko zawsze powtarza zachowanie rodziców, powtarza to, co widzi na co dzień. Więc ja myślę sobie, że jak będziemy wszyscy tak swoje dzieci gdzieś tam uczyć albo pokazywać, to wyjdzie to na pewno na dobre. Był to reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej pod tytułem Krótka historia o bezdomności. Warto jeszcze dodać, że bohater dzisiejszego reportażu, pan Roman numer 2, szuka swojego brata, z którym stracił kontakt wiele lat temu. Może dzięki państwu uda się go odnaleźć. Brat ma na imię Piotr, ma dziś 58 lat i mieszkał ostatnio pod Poznaniem. A jeśli już, proszę państwa, o reportażu mowa, to warto dziś pewnie zwrócić uwagę na dzisiejszą galę konkursu Grand Press. Wśród nominowanych w kategorii reportaż radiowy jest nasza redakcyjna koleżanka Agnieszka Szwajgier. Trzymamy za Agnieszkę kciuki. Zapraszamy do reklamy. Tu prezentów są tysiące, a te ceny tak zniewalające. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. 4K, 55 cali, Philips, Ambilight za 2499, za który teraz płacisz 0 zł. Kuchnia Amika, żeliwne ruszty za 1099, za którą teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Przypominamy, że wciąż trwa wyjątkowe wydarzenie, jakim jest wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Toyoty. Dużym zainteresowaniem cieszą się premierowe modele, jak na przykład najnowsza odsłona legendarnej Corolli Sedan, dostępna w cenie już od 69 900 zł. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba sterowany smartfonem za jedyne 1111, a smartfon Samsung Galaxy S10e taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Fundacja Identitas ogłasza konkurs dla polskich pisarzy. Na przełomie lutego i marca 2020 roku 6 wybranych autorów w wieku 25 do 41 lat weźmie udział w wyjątkowych warsztatach za kręgiem polarnym poświęconych myśleniu o tożsamości. Na zgłoszenia czekamy do 16 grudnia 2019 roku. Szczegóły na identitas.pl.